بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. قول الشيخ العثيمين: أهل التأويل. المراد بالتأويل هنا التحريف، أي الذي التأويل الذي لا دليل عليه، وهذا في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. وقد يتساءل الإنسان أيهما أفضل، أن يقال لهذا النوع تحريف أو تأويل. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل يقول: وأيضا فلا يقال من غير تأويل، بل من غير تحريف، لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال، بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل ثابت، وهو بمعنى التفسير. وإنما المنفي هو التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أكويك فصل كزنغمزية شبهات ونزوزليتا أهل التعطيل أو التحريف. هذا كسم أهل التأويل، لكن أكسودية أهل التحريف ونوهريب نكوبندوا نكوكانوش صفة الله سبحانه وتعالى ككوزيبا معانا أمبايو هيك أكسودية ونا الله سبحانه وتعالى ولم تومي صلى الله عليه وسلم. Na ipi ni bora zaidi, kusema ahlu ta'wil am ahlu tahrif? Al-Sheikh al-Uthaymeen katika majmua fatawa yake asema kuwa ni bora zaidi kusema tahrif, kwa sababu tahrif kupondoa maana, kuharibu maana, hii imekatazwa moja kwa moja. Ama ta'wil, ikiwa ile maana iliyotajwa ni sahihi, basi itakuja kwa maana ya tafsir. Ndio kuona baadhi ya mufassirin hutumia hili neno, wasema watawilu hadhihi al-aya, bimaana watafsir hadhihi al-aya. Na ikitumika vibaya itakuwa ni makosa. Kwa hivyo kuna ihtimal, na bora zaidi useme nini? Ahlu at-tahrif, li'annahum yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Kwa hivyo hao watu wameleta shubuhati ili kuwakanganya ahlu sunna katika nusus za Qur'an na sunna zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Idda'a anna ahlu sunna sarafuha an zahiriha, wakadai kuwa ahlu sunna katika nusus hizi watakazozitaja wameziharibu na kuzipondoa kutoka katika dhahiri yake wakazifasiri. Kwa nini wafanye hivyo? Liyulzima ahla sunna bilmuwafaqati ala tawili au almudahanati fihi, ili kuwafanya ahla sunna na kuwalazimu kuwa waafikiane na wao katika kupondoa kwao yale maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, au ala al-aqali kuwa laini na wao. Ikiwa basi hamwezi kukubaliana na sisi, basi tuwateni, situzungumze vibaya, kuweni laini na sisi. Waqala, akasema, kifa tunkiruna alina ta'wil ma awwalnahu ma'a irtikabikum limithlihi fima awwaltumuhu. Wakawaambia ahlu sunna, mbona nyinyi mwatukataza sisi kubadilisha maana katika zile sifa tulizozibadilisha, na nyinyi mwaangukia katika jambo lile lile. Tuchukulie mfano, kuna hadithi hapa tuliwahi kuisoma katika al-adabul mufrad, na nyote mwaikumbuka ikiwa mlikuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia mja wake siku ya kiyama, maridtu falam ta'udni, nilikuwa mgonjwa mimi hukuja kuntembelea. Bwana atashangaa, kaifa tamradhu wa anta rabbul alamin, vipi wewe utakuwa mgonjwa na wewe ndiye mola walimwengu wote? Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu, ama alimta anna abdi fulanan kana maridhan, ulikuwa hujui kama mja wangu fulani alikuwa mgonjwa? Ama alimta annaka law udtahu lawajadta dhalika indi, hujui kama ungelimtembelea thawabu za kile kitendo cha kumtembelea ungelizipata kwangu? Hapa ukitizama katika hii hadithi, Allah subhanahu wa ta'ala sema maridtu, nilikuwa mgonjwa. Je, sifa ya ugonjwa anasibishwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona mwakataa, na sisi tukikataa sifa zingine mwatukataza? Meona swali lao? Mbona nyie mwakataa kuwa Allah ana sifa ya ugonjwa, lakini sisi tukisema uso ni neema na tukisema mkono ni kudra mwakataa? Kwa nini? Tusema kwa majawabu haya atakayotoa Sheikh Al-Uthaymeen hapa chini, alafu nitakuja kujibu hii, sawa? ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين. Sisi tutajibu shubha hii mlioitaja kwa majawabu mawili. Mujmal, jawabu la kwanza litakuwa ni kwa ujumla. Wa mufassal, na jawabu la pili litakuwa na upambanifu zaidi, tutapambanua zaidi. Qala, أما المجمل فيتلخص في شيئين. Tukisema kwa ujumla, kwa kifupi tutajibu kwa mambo mawili. أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. Mwanzo hatusalimu amri kuwa tafsiri ya salaf kuna kuondoa ile nasi katika dhahiri yake. Fa inna dhahira al-kalam ma yatabadaru minhu min al-ma'na. Na haya maneno tuyarejelea kila siku, kuwa maneno yakija, ile dhahir inaonekana katika yale maneno, maana yake ni ile inaokuja moja kwa moja katika akili ya mtu anapoyasoma yale maneno. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq, na yakhtalifiana kulingana na namna yatakavyokuja yale maneno. Tukatoa mifano, makumbuka vizuri. Wama yudhafu ilayhi al-kalam, na pale yatakaponasibishwa yale maneno. Fa innal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkib al-kalam, maneno hubadilika maana yake kulingana utakavyotunga ile sentensi na kuyaweka ile tarkib, lipi utalitanguliza na lipi utaliweka mwisho. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumal yadhharu ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'dihha ila ba'd. Na maneno ukiyakusanya hupata sentensi iliyo na maana, na maana yake hudhihirika baada ya moja kuongezwa juu ya neno lingine, kisha tukafahamu maana yake. Na haya nafikiri tuliyazungumzia hapo nyuma kwa kirefu, hakuna haja ya kuyaregelea hapa. Kwa hivyo jambo la kwanza, kuwa hatukubali katika maneno ya salaf na tafsiri yao kuna kuharibu maana iliyo dhahir katika nususu za Qur'an na Sunna. Hilo hatukubaliani. Lakini wao waweza kusema, lakini mbona hapa kwenye hii hadithi ya maridtu kwa mfano nyi hamkubali kuwa Allah ana sifa ya ugonjwa? Thaniha au thanihima, annana law sallamna anna tasrim anna tafsirahum sarfun laha an dhahiriha, ikiwa tumesalimisha tukakubali kuwa tafsiri ya salaf imeondoa ile maana katika dhahiri yake, fa inna lahum fi dhalika dalilan min alkitabi wassunna imma muttasilan wa imma munfasilan. Katika kutafsiri kwao huko, wao wana dalili ya Qur'ani na Sunna. Imma hiyo dalili wanaoitumia imeshikana pale pale katika dalili ile ambayo wao wasema wameifasiri sivyo ilivyo dhahiri yake, kama kwa mfano katika hii hadithi maridtu falam ta'udni. Kwa nini salafu wamesema kuwa maradhi si katika sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu katika hadithi hiyo hiyo mja atakapomuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, vipi utakuwa mgonjwa na wewe ni mola walimwengu wote, atajibu nini? Ama alimta anna abdi fulanan kana maridhan, bimaana hakukusudia kuwa yeye ndiye mgonjwa. Mnifahamu sijui? Na hii ni muttasil, iko ndani ya hii hii hadithi moja jawabu lake. Hapa ndipo wakasema, kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amefasiri kuwa maana ya maridtu inna abdi fulanan kana maridhan, mja wangu fulani alikuwa mgonjwa. Kwa nini twasema ndio tafsiri yake? Kwa sababu aliulizwa na yule mja wake, vipi utakuwa wewe ni mgonjwa na wewe ni mola walimwengu wote? Ingelikuwa ni sifa yake angesema, kwani hujui katika sifa zangu mimi huwa mgonjwa? Angejibu hivyo, lakini hakusema hivyo. Manelewa? Amesema ama alimta anna abdi fulanan kana maridhan, wewe ulikuwa hujui kuwa mja wangu fulani alikuwa mgonjwa? Ungemzuru ungepata thawabu zake hapa kwangu. Meona vizuri? Kwa hivyo hapa aliyefasiri nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tukaifuata. Hii ni sarfa an dhahiri? La, bali Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ametueleza maana yake. Menelewa hapa? Tayib, wa imma munfasilan, lianna nusus al-Quran wa sunna yufassiru ba'duha ba'dan. Imma yaweza kuwa hadithi nyingine kule ikafasiri hadithi, au aya nyingine kule ikafasiri aya hii. Meona vizuri? Kwa sababu Qur'an na Sunna zafasiriana baadhi ya nyingine kwa nyingine. Mpo hapa? Tayib, ni mujmal. Walaysa li mujarrad shubuhat yaz'amuha as-sarifu barahin wa qat'iyat yatawassalu biha ila nafi ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi. Yani anna as-salaf يدورون مع النصوص حيث دارت ولا hawazungumzi maneno kwa akili zao, bali kile wanachokizungumza hukizungumza kwa dalili ya Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan walaysa limujarrad shubuhat yaz'umuha as-sarif, yani alladhi yasrif al-kalam an dhahiriha, يزعمها براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكموليزا متوسنة Kwa nini wewe wakanusha hii sifa ya maradhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika hadithi iko wazi? Atasema kwa sababu katika hiyo hiyo hadithi ukisongea mbele, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadha. Lakini hebu tuje kwa upande wa pili, tuje kwa hawa mubtadi'a, tumuulize kwa nini wewe wakataa kuwa Allah ana sifa ya mkono. Atasema kwa sababu kuna aya ama hadithi. Kwa sababu akili yangu yakataa. Meona vipi? Sasa hapa kuna tofauti baina hao watu wawili. Mefahamu eh? Huyu wafuata nini? Dalili ya Qur'an na Sunna. Huyu mwingine la, huyu asema akili yangu yakataa. Kwa hivyo hili ni jawabu la ujumla. Tumesema jawabu kwa namna mbili. Ya kwanza ni kutosalimu amri. Ya pili tuseme kwa mfano tunsalimu amri. Sarf an dhahiria tumefanya, tafsiri tumefanya, lakini tuna nini? Tuna dalili katika hilo. Wa amma al-mufassal fa ala kulli nassin ad-du'ya anna as-salaf sarafuhu an dhahirihi. Katika kila nass ambayo wamedai kuwa salaf wameiondoa maana yake ya dhahir wakaleta tafsiri nyingine, tutaijibu moja baada ya nyingine kama anavyosema Sheikh Al-Uthaymeen. Walinumathil bil amthilati at-taliya. Tuje tuchukue hapa katika mifano inayofuata. Fanabda bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali sahibu al-Ihya an ba'd al-Hanbaliyya. Tizama sana diwa. An ba'd al-Hanbaliyya majahil, hata wajulikani nani waliomweleza haya maneno. Asemaje? Annahu qal inna Ahmada, yani al-Imam Ahmad, lam yata'awwal illa fi thalathati ashya. Ahmad ibn Hanbal hakufanya ta'wil, akaondoa nasi kutoka katika dhahiri yake isipokuwa katika mambo mangapi? Matatu. Haya madai ya nani? Al-Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, sahib al-Ihya, na itikadi yake ilikuwa na matatizo matatizo, Allah yarhamhu. Ya kwanza, al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ardi. Sawa. Pili, wa qulubu al-ibadi baina isbi'aini au isba'aini min asabi'i ar-Rahman. Thalitha, wa inni ajidu nafas ar-Rahman min qibali al-Yaman. Na mimi nitaeleza moja baada nyingine shubha yao nini hapa. Kwa nini wameitaja hii hadithi? Mnafahamu? Aya. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. حكاية هي ni uongo amesingiziwa al-Imam Ahmad. Pamoja na kuwa ni uongo, haya twawajibu pia. Sheikh Al-Uthaymeen anasema al-mithal al-awwal al-hajar al-aswad yaminullahi fil ardi. Tayyib. Hajar al-aswad ni mkono wa kulia wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi. Umeona vizuri? Ahlu sunna wasema la, si mkono wa Allah. Bimaana anayishika hajarul aswad ni kana kwamba ameshika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpo? Mwanzo kabla sijaingia hapa ndani, ama Sheikh Al-Uthaymeen ataeleza, mimi sitaeleza kwa tafsil, hadithi yenyewe ataihukumia nini. Asema waljawabu anhu wa hasil shubha kama dhakarna anna ahla at-tahrif qalu inna hadha al-hadith dhahiruhu anna al-hajar al-aswad yaminullahi. Dhahir ya hadith yasema kuwa hajar al-aswad ni mkono wa kuume wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ya ahla as-sunna, na nyinyi ahla as-sunna taquluna bal al-murad أن الحجر الأسود بمنزلة يمين الله. نكاما مكونوا الله سبحانه وتعالى ولا سيوم كونوا الله سبحانه وتعالى. idhan antum waqa'tum fi at-tahrif alladhi nahaytumuna anhu. Kwa hivyo nyinyi pia mmeharibu, mmebadilisha maana yale ambayo mnaotukataza sisi na nyinyi mwayafanye. Je, ni kweli? Sheikh Al-Uthaymeen anasema wal jawabu anhu, jawabu annahu hadithun batilun. Jambo la kwanza, hii hadithi ni batil. La yathbutu ani nabi sallallahu alayhi wasallam, haikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ibn al-Jawzi rahimahullah fi al-'ilal al-mutanahiya, ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala katika al-'ilal al-mutanahiya asema hadha hadithun la yasihhu, anukuu maneno kutoka kwa vigogo wa fani ya hadithi. Ibn al-Jawzi asema hii hadithi haikusifi. Waqala ibn al-Arabi, ibn al-Arabi akasema hadithun batilun fala yultafatu ilayhi, ni hadith ya batil wala mtu hata asitizame. Waqala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. كيفو أكيوكمي إسنادياكك وهيكو ثبوتو. الشيخ العثيمين كسيما وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لماذا؟ لأن التفسير فرع التصحيح كما هو معلوم. Ikiwa ni sahihi, basi tuna haja ya kuifasiri na kuieleza. Lakini sasa haikuthubutu, haina haja tuizungumzie nini hadithi ambayo haikuthubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema lakin qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah walmashhur yani fi hadha al-athar inma huwa an ibn Abbas qala, ibn Abbas asema الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. Sasa kuna shida gani hapa? Si jawabu liko hapa hapa ndani ya hadith ama ndani ya hii athar? Mwenyewe vizuri, jawabu liko pale pale, pamoja na kuwa pia hii athar wanaovioni wengine wamesema haikuthubutu, ni dhaifu. Lakini ikiwa itakuwa imethubutu hii athar, jawabu lake liko hapa, faman safahahu wa qabbalahu fakaannama safaha Allah wa qabbala yaminahu, na hii iko wazi nafikiri. Qala wa man tadabbara al-lafz al-manqul tabayyana lahu annahu la ishkala fihi, mwenye kuzingatia vizuri hii lafzi iliyopokelewa ikanukuliwa hapa itambainikia kuwa haina matatizo yote. Kwa nini? Moja, fa innahu qala yaminullahi fil ardi. Tizama amesema nini, yaminullahi fil ardi, walam yutliq fayaqulu yaminullah, hakusema alhajarul aswad yaminullah, amesema yaminullah fil ardi, akaongeza fil ardi. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق, na hukumu ya lafz ambao ni muqayyad imewekwa katika ardhi ni tofauti lau kama ingekuwa ni mutlaqan ikasemwa yaminullah, mkono wa kuume wa Allah, ingelikuwa inasemekana hivi hivi hapo tungesema kuna ishkali, lakini imesemwa yaminullah fil ardhi muqayyad. Kwa hivyo hapa tafsiri yake itakuja sema, thumma qal pili, faman safahahu wa qabbalahu fakaannama safaha Allah wa qabbala yaminahu wa hadha sarihun fi anna almusafih lam yusafih yamin Allah aslan, na hii iko wazi kuwa anayeshika hakushika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala aslan, walakin shubbiha biman yusafihu Allah, imefananishwa na mtu anayemsafih Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awwalu alhadith wa akhiruhu yubayinu anna alhajara laysa min sifati Allah ta'ala, mwanzo wa hadith ambapo alisema yaminullahi fil ardi, na mwisho wa hadith faman safahahu wa qabbalahu fa ka'anna masafaha Allah wa qabbala yamina, yote mbili yabainisha kuwa nini Hajarul Aswad sio katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama huwa ma'lumun 'inda kulli 'aqilin, kama inavyojulikana kwa kila mwenye akili timamu. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Jawabu mmeielewa vizuri. Almithalu thani, tuje kwenye mfano wa pili. Qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman, hakadha qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Wal jawab, shubhatul muharrifa huna التي أوردوها على أهل السنة هي أن ظاهر الحديث يدل على المماسة، وذلك أن أصابعه تعالى سبحانه داخلة في جوف العباد. طيب شبه هابونويلتا أهل التحريف وسيما ظاهر يا حديث يونيشك وكنك شكانا kuwa vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala vimeshika nini moyo wa kila mwanadamu, vidole vya Allah vimeshika moyo wa kila mwanadamu, na kuwa viko ndani ya vifua vyao, ndio dhahir sio, ndani ya vifua vyao, wa muttasila biqulubihim, mishikana na nyoyo zao, hadha batilun, na hii ni batil. Fal hadithu yahtaju ila ta'wil, حديث يحتاج يعني تأويل. وقالوا أنتم يا أهل السنة قد وافقتمونا على تأويله، ما فيكي أنا نسيسي كتك كفني تأويل أبا، حيث نفيتم المماسة، ممكنوش كوا في دولة في الله في مشيكا شيكا ولموي وناني وهو منادام. طيب والجواب، جواب الشيخ العثيمين سيما أن هذا الحديث صحيح، منذ هي حديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. حديث صحيح. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، نسلف أمبوني أهل السنة ومكويندك وظاهر أي حديثنا وكيشكوك وظاهر ياكي، وقالوا كيشا وكسيما إن لله تعالى أصابع حقيقة، الله سبحانه وتعالى أنا في دولة حقيقة هذه فناني أنا في دولة ذيوت يولي بال يولي حبر اليكوجي قوم تومة صلى الله عليه وسلم كتك حديث ابن مسعود أكم انبيا تومة صلى الله عليه وسلم كوة تؤونا كتك في تبوفيتو Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ataweka ardhi katika kidole chake kadha, na kidole chake kadha ataweka mbingu, na chingine na chingine, akataja mara tano. Mtume sallallahu alaihi wasallam fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lilhabr, Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka kumsadikisha huyu bwana yale aliyosema kuwa ni ya kweli. Tayyib, ahlu at-tahrif wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amecheka kuonyesha uongo wa yule mtu. Kile kicheko kikifasiri hivyo watu wagonjwa, yani ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atapewa sifa ambayo hailingani na yeye, kama kwa mfano aambiwe Allah ana mtoto, kisha wewe ukae ucheke kwa wafurahi wacheka, hili ni jambo la kucheka ama kukasirika? Allah subhanahu wa ta'ala sema takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hivi viumbe visivyokuwa mwanadamu na vyakasirika kwa jambo kama hilo, sababu ni jambo adhimu kunasibishiwa Allah jambo ambalo hanalo la upungufu. Hapa ni kumtia upungufu Mtume sallallahu alaihi wasallam waliyadhu billah kuwa acheka katika jambo ovu likizungumzwa ambapo alikuwa kasirike. Vipi acheka? Bila shaka ni kuwa amkiri lile jambo alilolisema. Lakini ikiwa akili yako ni mbovu, ni jambo jana haya tulizungumza kuwa ikiwa hatuwezi kukataa basi tubadilishe maana mawili, ima tukatae tuitupile mbali ile hadithi tuikatae, ama ikiwa hakuna namna isipokuwa lazima tuikubali basi tuibadilishe maana. Sasa kila kitu mpaka kiteko cha Mtume صلى الله عليه وسلم wakikifasiri wanavyotaka wao. Mwana ugonjo, alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi nuthbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Sisi twathibitisha sifa ya vidole kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyothibitisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yalzamu min kauni qulub bani adam baina asbu'aini minha an takuna mumassatan laha حيث يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. ولا هكون هابا ولا هيلزيم كونيويو زوانا دامو زيكو كتك في دوري في الله سبحانه وتعالى إيوزيل نيويو زي مغوسا كما ونفوديواو مبكا تسمك وهي حديثي تكيانغاليا نكانا كوانبا الله يكونداني يا نيويو زوانا دامو في دوري فيكنا كذا wanavyosema wao. Kwa hivyo ni wajibu tuondoe hii dhahiri yake, tulete tafsiri nyingine sio kwa ile. Sheikh al-Uthaymeen asema fa hadha as-sahab musakhkhar baina as-samaa'i wal-ard wa huwa la yamassu as-samaa'a wala al-ard was-sahab al-musakhkhar baina as-samaa'i wal-ard. Haya mawingu yako baina mbingu na ardhi, je yamegusa mbingu? Je yamegusa ardhi? Sasa simuona haya mawingu. Allah subhanahu wa ta'ala sema was-sahab al-musakhkhar baina as-samaa'i wal-ard, na hapa amesema qulub al-ibad baina usbu'ain min asabi' ar-rahman. Kuna kugusana hapa? Hakuna kugusana. Kwa hivyo tatizo liko wapi? Hakuna tatizo. Ungelikuwa mkubali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake vile vile alivyokuja, mpati taabu, takubali yataisha. Wayuqalu badrun baina makkata wal madina ma'a tabaudi ma bainaha wa bainahuma. Mbala mwezi iko katikati ya Makka na Madina, ule mwezi kamili. Tukisema ule mwezi uko baina ya Makka na Madina, je ule mwezi umeshikana na Madina na Makka? Kushikana na hii wala uko mbali kabisa. Na katika lugha ya Kiarabu yatumika فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. كيف نيوز ونادام زكت كفدول في الله سبحانه وتعالى وحقيقة نوالا هاي لزيم وكونا كوغسانا أما كونا كوان داني ينجين يعني الله يكون داني يبنى دام لا أو في دول ذيك يكون داني يفوى في ونادام لا ولا سيومانا من فهمنا فيهم. المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وهو كتفسير يبقى نفس شبهة المحرف وسيمة إن ظاهر هذا الحديث فيه إثبات نفس يخرج من جوف الله. نفهم هي حديثي يونيش أبقون نفس نفس نبومزي zinazotoka ndani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi ukisoma qalu wa hadha batilun fayahtaju ila madha ta'wil, na hii ni batil, itabidi tudete tafsiri nyingine ambayo sio hii dhahir. Wa qalu, kisha wakasema ya ahla sunna qad wafaqtumuna ala ta'wil, mshafikiana na sisi hapa nyinyi pia mmefanya nini? Ta'wil. Haythu qultum inna an-nafas bi ma'na at-tanfis wa at-tafrij. Ahli sunna wasema nafas maana yake si pumzi, ni kule kupata faraja. Tanfis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama, ikaletwa kwa maana ya nafas, yani kumfanyia wepesi na kumletea faraja. Sawa, hivi ndivyo wanavyosema. Sheikh al-Uthaymeen asema wal jawab anna hadha al-hadith rawahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد وهو لنور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحو في التاريخ الكبير وهذا الحديث على ظاهره حديثين فينا فينا كتك ظاهرياك والنفس والنفس فيه اسم مصدر نفس اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. كوهيني اسم مصدر نفس الرحمن يتكمان نفس ينفس تنفيسا كشا ونفسا. هكذا قال أهل اللغة إذن بولبوسيموت ولغة كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير والقاموس القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ومقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. نفس نكيل أنباتو kinachotumika kupatikana faraja kutokamana na mambo mazito yaliyompata mtu. Faraja na kusudia ile baada ya dhiki faraja. Fayakunu maana alhadith, itakuwa maana hii hadith anna tanfisa Allah ta'ala anil mu'minina yakunu min ahli al-Yaman. Faraja yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini itapitia kwa watu wa wapi? Kwa watu wa Yaman. Hapa Mtume za salam awasifu watu wa wapi? Wa Yaman. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah kasema wa haulai humul ladhina qatalu ahla ridda. Na hawa ndiyo wale waliopiga vita watu wa ridda. Wafatahul amsar, na wakafungua sehemu mbali mbali, nchi mbali mbali. Fabihim nafasa arrahmanu anil mu'minina alkurubat, kwa kupitia kwa watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa faraja waumini kutokana na dhiki waliokuwa nazo. Nafikiri hili liko wazi, na hii yanikumbusha na ule mfano pia wanaokanganya maskini wasiojua, sema wasamaa banainaha biaidin, kusema aidin jamu yadin, lakini salaf wakasema biaidin ay biquwatin. Mbona hapa wamfanya ta'wil? Lakini ukitizama ile aidin pale ilivyokuja yatukamana na neno ada ya idu, angalia ni kama mfano wake hii. Lakini kwa yule asiyejua yuingia moja kwa moja. Ndio mmoja katika salaf asema yule atakayesema biaidin kuwa ni ya kusudia wingi wa mikono, biaidin ni wingi wa mikono, aje tumpeleke katatib za watoto wadogo wakafundishwe lugha, hajafahamu lugha bado. Kwa sababu ile maana yake ni kuwa kinyume na alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala biaidina an'aman fahum laha malikun, kule ndiyo mikono, hapa nini? Aidin yani kuwa, na hiyo ina tatizo lolote. Wala haikusudii wingi wa mikono hapa. Na mimi nakumbuka shubaha kama hizi hizi tukitajiwa. Na wakati ule bado tuko kitambo, hatufahamu. Todo, no, jamaa bana kweli hapa wasema kuwa, hata Ibn Abbas anasema kuwa. Kumbe mjomba hata haifahamu lolote. Kini kwa yule asiyejua maskini wenda tu, haa wallah bana, tusemaje? Sasa mbona huku mwasema hivi na huku mwasema vile? Tena hawa wanatabajuh ukiwaona mashallah na ukijaza kujivuna vile wanavyofahamu lugha yani. Ha, kama mbaye lugha yao. Ukiisoma kidogo lugha utajua utafahamu yao masi yao. Mbe hamna kitu. Ni kama wanavyosema ndugu zetu wa Tanzania ubabaishaji. Ababaishe babaishe pale kisha hakuingize mtegoni. المثال الرابع تجي kwenye mfano wa 4 قوله تعالى ثم استوى الى السماء والجواب mwanzo tutaje shubha ya muharifa hapa wasema anna al-ayata indahum dhahiruha anna Allah ta'ala irtafa'a ila as-sama Allah alinyanyuka juu ya nini juu ya mbingu wa hadha yalzamu minhu anna as-sama'a kanat fawqahu na hii ya lazimu kuwa mbingu zilikuwa juu yake wa hadha batilun fawajaba ta'wiluhu na hii ni batil kwa hivyo itabidi hapa tufanye ta'wil wa ahlu sunna lahum qawlani fi hadhi al-aya kama sayadhkuru al-musannif bitafsil naqra qala wal jawab anna li ahli sunnati fi tafsiriha qawlaini ahli sunna katika kuitafsiri hii aya wana qawli mbili أحدهم قول يا كوانزا أنها بمعنى ارتفع إلى السماء جوءك وجوء يمبين وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات أكواجو يمبينغو أكزيبانغا كووزواك نكوزيوم بمبينغو سابا قال وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل na hii tafsiri ya kwanza wameshikamana na dhahiri ya lafzi yastawa kisha ile kaifia ilmu yake wakaiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala alinyanyuka vipi Allahu a'lam yeye ndiye aliyefanya yeye ndiye yajua alqaul athani anna alistiwa huna bima'na alqasd at-tam kukusudia kuliko timia wa ila hadha alqaul dhahaba ibn kathir fi tafsir surah al-baqara والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير رحمه الله أي قصد إلى السماء ككسوديا بينغو والاستواها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى ابن كثير سيما كسوابها فيكسما على يمسما إلى كويفو معنى ياكني أككسوديا زلم بينغو نكوزي تنجنيزا نكوزي يومبا وقال البغوي اي عمد الى خلق السماء akakusudia katika kwenda kuziumba mbingu وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره na hii kauli si kubadilisha yale maneno kutokana na dhahiri yake وذلك لان الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغايه والانتهاء ukiangalia استوى imefungamana na harfi ya ila na harfi ya ila yadullu ala alghayati walintiha lengo na mwisho wa jambo fantaqala ila ma'na yunasibu alharf almuqtaran bihi ikaleta maana ambayo yanasibiana na ile harfi iliyoshikamana nayo ala tara ila qawli ta'ala aynan yashrabu biha ibadullahi haythu kana ma'naha yurwa biha ibadullah yani watatoshelezwa kutokamana na kiu yao waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika chemchemu hiyo ya peponi لأن الفعل يشرب اقترن بالباء وسبب كتندو شا يشرب كمفنغمانا نباء فانتقل إلى معنى يناسبها إكاجيوكا كتك معنى أمبو يناسبينا نايو وهو يروى عينا يشرب بها إكاو معنى يكنيني نكول متو كتوشيكا كتوكمانا نكيو فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام كويفو أسيما هابا كتينرو هبيو معنى إنا نسبيانا نمعنى يحروفي إليوشيكا مانانايو إلي يلمانينو ياوي يكوساوا يليويكا فيدي نفوتكيكانا كويليويكا. طيب المثالان الخامس والسادس إن شاء الله تعالى نأخذهما في الدرس المقبل والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.